सर से जो चुनरी सरकने लगी, धड़कन दिलों की धड़कने लगी। हाँ, सर से जो चुनरी सरकने लगी, धड़कन दिलों की धड़कने लगी। तेरी मीठी बातें ये मुलाकातें सुन नहीं देती, सारी सारी रातें धड़काए मेरा जिया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, तूने कैसा ये जादू किया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, तूने कैसा ये जादू किया। सन सन हवा जो ये चलने लगी, बाहों में तेरी पिघलने लगी। सन सन हवा जो ये चलने लगी, बाहों में तेरी पिघलने लगी। अरे रे रे सैया, छोड़ मोरी भैया, पकड़ो ना ऐसे मोरी तले। राम कसम ये तो दिल है हमारा, गालों पे जो ये दिल है तुम्हारा, राम कसम ये तो दिल है हमारा। तूने ओ दिलबर ये क्या कह दिया, शोला सा सीने में भड़का दिया। उड़ता ये आंचल कर दिल घायल, जाऊं मैं कहीं पागल, दीवाना मुझको किया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, तूने कैसा ये जादू किया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, तूने कैसा ये जादू। जाना मेरी जान हो तुम, मेरे इस दिल का मेहमान हो तुम। हो जाने जाना मेरी जान हो तुम, मेरे इस दिल का मेहमान हो तुम। तू है सजन मेरी सांसों की डोरी, चंदा तू मेरा मैं तेरी चकोरी। साया मेरा बनना, संग संग चलना, बदले ये मौसम तुम न बदलना। सांसों का तू है दिया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, तूने कैसा ये जादू किया।